po ikaw ang nakaguhi. Di magsasawa na tingnan ka pa ulit-ulit. Ang nagiging medisina po pag nahirapan. No, ang dami dyan lalaking gusto ang pangibabawan. Pero kahit lagi lang ganto, mapamadalas man yan tampo. Alam mo naman na palagi lang ikaw, araw-araw kong isisigaw sa mundo. Wala nang iba, ikaw talaga ang pinakamahalaga. Natanggap ko yung pag-ibig na hanap ko kahit na late yung nagpapadala. Baby, just go slow. You know I'ma do it five ways and I'm turning up five phones for us in a minute. No dreaming, booze in a minute. I don't want nobody, nobody but you. You know I'ma give it, girl. Give you everything, yeah, I can make you feel like you're the only girl in the world. Alam mo naman kasi na para talaga sa atin. Lapit sa akin at sa atin lang to. Gusto ko laging ganto. Kahit pabalik-balik, basta laging abot langit. Laging nasa isip ko, ikaw ang nakaguhi. Di magsasawa na tingnan ka pa ulit-ulit. Ang nagiging medisina ko pag nahirapan. No, ang dami dyang lalaking gusto kang pangibabawan. Teka lang, huwag ka magmadali. Huli ko ng mga kilite. Kasi kailangan pa manalamig. Kung nakita ko sarili ko sa'yo, ganun ka rin, yeah. Paano ko nasabi? Dapat sa'kin ang pinakamaganda mapay. Dinala ko na sa mga di ko masasabi. Parang automatic na lang to na mangyayari. O baka sa init lang to. Kasi parang panaginip lang to. Hindi ko inasahan yung biglang dating mo sa buhay ko. Sagot mo sa'kin, no. Yung volume pa kay todo. Sarado yung pintuan. Tapos yayakapin mo. Baby, just go slow. You know I'ma do it five ways and I'm turning up my phones for